spokojnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się sytuacja hydrologiczna w Małopolsce. W ciągu najbliższych dni prezydent podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Od dziś we Włoszech przepustki covidowe wymagane są we wszystkich środkach komunikacji. Nie ma już ostrzeżeń meteorologicznych dla Małopolski. Wieczorem miejscami może popadać jeszcze deszcz, ale noc ma być już pogodna. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście o ile prognozy pogody dla Małopolski się potwierdzą. Dla południowo-zachodniej części województwa do rana wciąż obowiązywać będzie ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniem wód, ale jeśli nie będzie intensywnych ulewnych opadów deszczu, no powodzi nie powinno być mowy. Tak zwana fala wezbraniowa, która przechodzi teraz przez Małopolskę, miejscami ma nawet kilka kilometrów długości, nie jest więc tak gwałtowna, co przy zrzutach wody na zbiornikach retencyjnych sprawia, że sytuacja raczej jest już pod kontrolą. Zamiast kilkunastu stanów alarmowych na rzekach, aktualnie mamy kilka, to wciąż rzeka Szreniawa w Biskupicach, Skawa w Suchej Beskidzkiej czy Soła w Oświęcimiu. Jednak patrząc na całe województwo możemy powiedzieć, że poziom wód wreszcie powoli opada. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Jutro prognozowane są przejaśnienia, w Krakowie zza chmur wyjrzy wreszcie słońce. W ciągu najbliższych dni prezydent podejmie decyzję w sprawie wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Rządowy wniosek był tematem na Radę Prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydencki minister Paweł Szrot mówi, że prezydent podejmie decyzję bez zbędnej zwłoki. Pan prezydent już mówił, że sytuacja na naszej wschodniej granicy, na granicy z Białorusią jest bardzo poważna, a poważne sytuacje wymagają nadzwyczajnych działań. Wczoraj rząd wystąpił do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w pasie przygranicznym, który obejmuje część województwa podlaskiego i lubelskiego. Niemal dwie dekady misji wojska oraz akcję ewakuacyjną w Afganistanie podsumował szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Podkreślił, że niezależnie od opcji politycznych sprawujących władzę w Polsce, zaangażowanie w misję sojuszniczą w tym kraju zawsze było wspierane. Odnosząc się do akcji ewakuacyjnej przeprowadzonej w minionym miesiącu, minister podkreślił, że polskie służby zorganizowały ją własnymi siłami dyplomatycznymi. Bezprecedensowe wyzwanie w dziejach polskiej dyplomacji. Nagła, niespodziewana implozja afgańskich sił zbrojnych i całkowita dekompozycja struktur władzy państwowej doprowadziła do chaosu, w którym znaleźli się polscy obywatele. Musieliśmy podjąć ryzyko przeprowadzenia bezpośredniej akcji na miejscu. Szef MSZ-u podziękował za zaangażowanie w misję w Afganistanie polskiemu wojsku. Oddał też hołd poległym 43 żołnierzom oraz ratownikowi medycznemu, którzy nie wrócili do kraju. Z końcem sierpnia z Afganistanu wycofali się żołnierze amerykańscy. Tym samym zakończyła się trwająca 20 lat misja wojsk NATO w tym kraju. Od dziś we Włoszech przepustki covidowe, tak zwane Green Pass, wymagane będą we wszystkich środkach komunikacji poza lokalnymi. Green Pass wydawany jest zaszczepionym przeciw COVID-19 osobom, które przeszły chorobę lub posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego maksimum 48 godzin wcześniej. Przepustki covidowe wymagane są od dziś w komunikacji lotniczej, we wszystkich pociągach i autobusach dalekobieżnych i na trasach średniej długości, a także na statkach pasażerskich i promach. Green Pass obowiązuje wszystkich powyżej 12 roku życia. Bez przepustek, ale w maseczkach, można korzystać z komunikacji miejskiej, gdzie 20% miejsc musi być wolnych. Green Pass obowiązywać będzie również cały personel szkolny i uniwersytecki, a także studentów szkół wyższych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Jutro nasi siatkarze meczem z Portugalią rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Dziś ich młodsi koledzy z reprezentacji do lat 19 awansowali do finału Mistrzostw Świata. W półfinale pokonali 3-1 gospodarzy Irańczyków. O złoty medal zagrają z reprezentacją Bułgarii. Z kolei w zapowiadanych Mistrzostwach Europy Seniorów w meczu rozpoczynającym turniej Łotwa zaskakująco 3-1 pokonała Estonię.

nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Grupa Nocti ze swojej debiutanckiej płyty Nic o miłości i szeptem. A w sobotę najbliższą ukazuje się, w sobotę, w piątek nawet, ukazuje się nowa płyta grupy Kombi z tymi dwoma literkami i na końcu. Nie ma świętych, taki czas, stare prawdy to dziś był. Nie ma dobrych, nie ma złych, każdy sobie Bogiem jest. Przychodzimy, aby być, ale końca nie zna nikt. Bez nadziei jednak trudno żyć. Miłość znajdzie nas, nowe nagranie grupy Kombi, płyta już 3 września. No i w Opolu będzie Grzegorz Skawiński i wstępnie umawialiśmy się, że zajrzy do naszego trójkowego studia przy amfiteatrze podczas festiwalu polskiej piosenki w Opolu. No, skoro było Kombi, to może raz jeszcze Kombi i będzie troszkę piosenka z wykopalisk. Przytul mnie, Kombi, a gościnnie również Maryla Rodowicz. Thank you. zwać noc. Przytul mnie, w butelce widać dno. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Takie rzeczy tylko w programie trzecim Polskiego Radia. Kombi i gościnnie Maryla Rodowicz, Przytul mnie. No to może teraz gość sprzed tygodnia i przed tygodniem mieliśmy premierę utworu Zachłanni. Barta Strzemaniak. Dziękuję ci, że jesteś ze mną. Dzięki tobie wszystko dzisiaj mam. Lecz proszę rozejrzyj się wkoło. Ludzie wciąż żyją do siebie. Bartosz Szymoniak, bitrokowiec, a także wokalista, był naszym gościem przed tygodniem, no i przyniósł tę piosenkę. To była absolutnie światowa prapremiera utworu Zachłanni. Bartka w tym roku w Opolu nie będzie, ale będzie Roxana Węgiel. Podążasz za zachodem słońca codziennie, naprawiasz to, co nie udało się, co w sercu zatrzymało krew. Na dobre odwrócić każdy lęk, zabawne, że twój wierny cień wciąż naśladuje cię. Bo przecież dobrze może być. Chwile zwątpienia wszystkich sił. Rozpalisz ogień, niech się tli. To twój najlepszy czas. Pochowaj żelę, tego chcesz. Pozdaję skrzydła, przypnij je. Niech kanaryjski wiatr niesie cię. Bo to najlepszy czas. Ciemne chmury skryły niebo po brzegu. Twarze w sieci zdarzeń tracą sens, nadzieje, opuszczony ser w ciemności na przekór prowadź tak. Sumienia na rachunek strat nie naraziły szak. Bo przecież dobrze może być. Chwile zwątpienia wszystkich sił. Rozpalisz ogień. Osklej skrzydła, przypnij je. I kanaryjski wiatr niesie cię. Bo przecież dobrze może być. Chwile zwątpienia wszystkich sił. Rozpalisz ogień, niech się tli. To twój najlepszy czas. Osklej skrzydła. Mamy zdolną młodzież, trzeba przyznać, Roxana Węgiel i Kanaryjski. A teraz jeszcze jedna premiera, Alergen, Wszystko jedno. I nie jest wszystko jedno, czym to jest. Masz coś, co nigdy mieć nie będę. I może tego nie chcę, w tym jest sens. Zobacz sam, jak różny jest ten świat. Jest inny każdy z nas, a taki sam. Nasz świat jest dla każdego z nas. A my to przecież jeden wielki świat. Nie marnuj już żadnych szans i ciesz się z tego, co masz. Bo kochasz świat całych sił. Wiem, nie stracisz nic. Przed siebie rusza już czas, by poznać znów życia smak. Przygodę zacznij już dziś. Zaufaj mi. Brak słów, czasami trafiasz w sedno. Gdy mówisz mi, jak podły bywa świat. Nie nam, już chyba jest pisane, by móc naprawić zamęt, który trwa. Zobacz sam, jak różny jest ten świat. Jest inny każdy z nas, a taki sam. Nasz świat jest dla każdego z nas. A my to przecież jeden wielki świat.

I tylko mnie troszeczkę mniej, to Joanna Forbrot. A my jutro wsiadamy w auto, jedziemy do Opola na festiwal. Tam będzie również duet Martin Lange. Wejścia do niektórych bram były za wysoko. Nie dało się wznieść od tak, skrzydeł brakło nam. Chcieliśmy tak bardzo być tam, gdzie wieczny blask. Tylko zapomnieliśmy, że duch już drogę zna. Spod mojej skóry pełno pstrokatych barw przebija się. Ja nie chcę już biec na później, odkładam jeden krok. Tyle razy dałem siebie już, a za plecami mi start. Nie mów mi, że wiesz, co dla mnie lepsze. Miało być nam pięknie, a stoisz biernie i rozkładasz ręce. Już chwili dłużej nie chcę wizjami karmić nas, więc będzie lepiej, gdy tu, gdzie dzisiaj jestem. Jutro mnie nie będzie, a może to ja nie chcę już biec na później, odkładam jeden krok. Tyle razy dałem siebie już, a za plecami start. I teraz już wiem, tak dłużej po budzie nie chcę trwać. Jak kameleon zmieniać tło, tak się nie Martin Lange i Kameleon. W Opolu będzie również Amelia Andryszczyk będzie występowała w koncercie debiutów. No i Trójka będzie wręczała tam własną statuetkę najlepszemu debiutantowi. Może to będzie Amelia. Nie potrafię dobrać dobrych słów. Tutaj znów czuję szybszy puls. Nie wiem, czemu tak jest, co w tobie jest, co ze mną jest. Chciałabym nie czuć nic. Czy ja to wina? Nie wiem. Może powinnam dać więcej. Oby to tylko złudzenie. Proszę, boję się rozczarowań. Chyba wolę się schować. Jeśli zechcesz, to prędzej czy później znajdziesz mnie. Czuję się kiepsko, gdy jestem opcją B. Rzeczywistość taką już wybrała mnie. Daję sprzeczne znaki, ja łatwowierna. Chciałabym nie czuć nic, a nie wiem, czy nie czuję czegoś więcej. Moje serce o tym przecież od dawna nic nie wie. Część mnie pyta,